أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك هفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرسا، دنهم سفاردا سورة أعراف آیت نمبر 187 يوصل وأتيام وستدی زینا آغا سوالات ذکر کئی او داغی جوابونا نفی دا علم غیب کئی پو طریقو سر دا نبی علیہ السلام نا. اول سوال، یسألونک عن الساعت ایان مرساها، تپوس کئی استانا پا بارد قیامت کی چی کل بی ودر دلد دی، مصدر میمی دے مرسا چی کل بی قائم دلد دی کل بد دی ودر دلی. پزول سوالات کئی چاگی کی دی تس پیدا نشت دی علکہ تپوسو نکی، ولی سا عمل دی ور لکڑے دی تیارے دی ور لکڑے دی ولی تپوسو نکی. نو اول سوال داو چی اسألونک عن الساعت ایان مرسا، تپوس کئی استانا پا بارد قیامت کی چی کل بی ودر دلد دی. تدی جوابو نو اورام، اول نمبر جواب، انما علمها عند ربی. قل ورتو یا محبوبا، انما علمها عند ربی، بشک علم ندی زما درب سخده چا تا علم نشته ده یو اللہ تفت دام دویم جواب لا یجلیها لوقتها الا هو لا یجلیها لا یظهرها نظاہر اید لرا لوقتها با وقفل کی الا هو مگر یو اللہ یو اللہ تا علم دے دا دی وقت چا تخکارا ندے نظاہری لوقتها اغا وقت دے مگر دا یو اللہ پا علم کی ثقلت پی السماوات دریم نمبر جواب ثقلت پی السماوات والارض دیر درن قبر دا پاسمانونو او پزمکو کی سمانا یعنی داقو دیر درن مسل دا او دا دی بتفوس کولو کستا سشوق دے دیر سختی دی دیر سختی دی لکا نبی علیہ السلام نا یو سڑی تفوس وکم چی قیامت بکل را دی نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل چی تاور لس تیارے کڑے دے دی تپوس کے نولی تپوس کے علم داللہ سخدے سقلت فی السماوات والارض دوی ممانا درن خبر دا پس ماننو والا باندی او پس مکو والا باندی یعنی سمانا دا دی علم سو کچت ولی نشی بل مانا کئی سغولت رن دا دغ گڑی دغ وق ور دیر درون حالات دی سغولت فی السماوات والارض دا درن خبر دا پس مانون والا او پس مکو والا باندی یعنی برداش بے ونکریشی يسألونك كأنك خفي عنها تفوس كيستانا فبارد ديكي كأنك خفي عنها گويا چت علمي فدي باندي لا تأتيكم نرز بتاسطا إلا بغتتا مگرنا سافا ناگہان برازی یسألونکا تفوس کیستانا کانک خفیون کانک حفیون عنها گویا چت خبردار یہ ددینا گویا چت علم یہ ددی پا خبر باندی روح المانی دغمانا کئی دویم مانا کانک حفیون عنها گویا چت خبردار یہ ددینام یا دری ممانا جی تحقیقی پا دغی باندی یعنی تا تا دا دی پا بارا کی سا تحقیق کڑے دے تا تحقیق کڑے دے تا پتا لگولی دا ننا ننا تا تا علم نشت دے ورطویا انما قل ورطویا انما علموها عند اللہ چی علم دا دی دیو اللہ سخدے دیو اللہ سر علم دے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر دخلقنا اغن فویگی قل ورطو یا لا املیکو ز اختیار مندی مال نفسی دخل زان دفارا نفعا ولا ضرر ند پیدی او ند نقصان إلا ما شاء الله مگر أرجق وخشد الله ولو كنت أعلم الغيب كشرد فويدن بغيب باندي لستكثرت من الخير نما بزان لدير خير جمع كريوه فجيز ايكي اگر بیداتیان ہوئی چه سوک دا اللہ پا دین کی نوی کارونا کئی وی گورا دا وی مازی دا مانا دا چه کذب پوہی دے یعنی مخ کی نپوہی دما او وست پوہی گم نو زکم اول خیر جمع کرے نہ دے. قاعدہ خدا دا اصل کی چکن تو ماضی باندھی لو داخل شی نو مانا دا استمرار پیدا کئی. نو اصل کی مانا خدا دا چی لو کن تو چکز کو ہے دل مخ کی یا روستا یا اس پگے وہ باندھی لس تک سر تو مینل خیر نو ما بزان لڈیر خیرون جمع کری وے. بیا پدی باندھی یو اعتراض اغا واریدی اعتراض دادے چی پیغمبر خیر نو جمع کرے ولی بیا دے خیر دعوت داخل کلے بے ولی ورکاو. نستا جواب بدائی چی الخیر خیران خیر پا دو قسم دے یو خیر دا دنیا بل دا دین. دلتا خیر دا دنیا مراد دے نو زکا ہوئی که ما تا پتوی نو ما بزان لڈیر خیرون جمع کری وی وما مسنی سو او نبوی رسیدل ما تا ستکلیف. یعنی دا وقن مکی با ما تیاری کری وی ما تا بس چی زرر نوی را رسولی زهر بمی نوی قللی غاقون مبارک بمی نوی شیدان شوی زما پا بی بی بچا تو مت نوی لگولیم. یا وما مسنی سو داد دی روست سر و لگوام نو داسی بشی چی ندیر رسیدل ما تسلی ون توب. یعنی لی ونی خونی ما چی دزان نلیگی امام دا زان لکلام شو یا دا مخ کی سر و لگوام نو مخ کی سر چی ولگی نو دا مانا بشی و ما مسنی سو نبوی رسیدل ما تس تکلیف. خوچی کلتا جدی رست سر و لگی نو بیا بدا سوی و ما مسنی سو ندر رسیدل ما تس لیون توب چی دا قبل زان زتا سو تا خبری کومام. زینی خلق دا دعوی کئی چی بایی زا یو دیو بنده یما زان تا دیو بنده وی او زان تا حنفی مسلک والا یو نبی علیه السلام پا غیب و بنده کوی یا غلط غیب و درجه ور کئی و ابو اللی سمر قندی اغا ام حنفی مفسر دی اغا مانا کئی ویلو کنتو آلم الغیب موازع الکنوز کزد خزانو پزعینو پویده نو ما بزان لڈیر خیر جمع کرده وی لست خرجها ما بطولی رئیس دیوی و ما مسنی سویل فقرو ما با ما تبا فقر نوی رسیدلی غریبی براتا نوی را رسیدلی. تفسیری مدارک مانا کئی و ما مسنی سو ان انا الا عبد ارسلتو لی انذارهم وما من شان ان اعلم الغيب زما خدا شان نه دی چې زه په غیبو پوهېږم. زه یو بنده ما خو نذیر او بشیر یما زما صفت علم الغیب نه دی عالم الغیب خو یو الله دی. تفسیری مدارک دا ذکر کړی دی دویم جلد 99 صفحه کې الا انا نمزا الا نذير مگر يرون كي وبشير او زير وركون كي لقوم يؤمنون دا قوم دفرا چغي ایمان راوي. هو الذي الله غزات خلقكم چي پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا د سونه پیدا کړی مې سي لا یو نا یوتا اللہ غزاد دے چی تاسوی در یو نفس نا پیدا کری و جعل منها زوجها او پیدا کری دا دا دغینا اغبی بی داغی لیسکونا الیها دی دا پارا چی آرام حاصل کی دا دی سقام پیدا کری دا دا دینا اغ جوڑ دا دی لیسکونا الیها دا دی دا پارا چی آرام حاصل کی دا دی سقام. فلما تغشاها اي جامعها هر کلچ کورواله وكيدا حملت نو حمل واخلي حملا خفيفا حمل سفق فمرت به نتلل راتلل كيف دي سرام يا فلما تغشاها دوي ممانا هر کلچ دي نفس پتقلا دا زوج اخفلا هر کله چې فټ کو دی نفس دا زوجام کنانا لا د جمانام یعنی دی مذکر مؤنث لرام حملت حملا خفیفا نو حمل وغستو اغا حمل سپک حمل د نطفی او دا لقینام حملت حملا خفیفا حمل واغلی اغا حمل سپک پدی وخی نقاون تا پتشتی تشا اغاوب جمشی علاقا نطفا تشا نطفا دا خوان تا پتا نشت دے خوب از خدی تا لگ لگ پتا لگی سنگ پتا لگی خدی تا دا پتا لگی جزل ور تا بد بد کی گی وی دال میں کچھ کالا کالا ہے روٹے خواتا نکی گی وی سشش دے نو دا زنانا دعاگان غواړي الله مالا بچی راکا الله مالا الک بچی را لراکام فمرت به نو ذات لل رات لل کئ پدی سرا یادا چی پاتشی پدی حال باندی او سدرنواله ورته ظاهریږي وفلما اسفلت هر کلا چی لگ درنشوا هر کلا چی درنشی دعو اللہ ربهما نو دعاگان غاری دخل ربنا دادوانا دادوانا دعاگان غاری نظر نمنی وی اللہ کمال بچی را کونو زب دعو لیرا ولم پلانی لبی ورکم وای کزا ما کا وند سعودي عرب ناروغ رمټ راغې نو زبدا کټه لالو ما زبدا می خکه خیراتی ورکو ما راګورې نظر منی هغه چې راضی ازم برازي نظر ما منا خیراتی خیرات او منا نظر نه ما کوا چې راغې رسته خیرات وکا نو دادا نظرونو منی وای کزوی می وشو نو گڑ برا ولم خوچ کلزوی وشی نو نگڑشتے بین دڑی وخم پچی نراوڑی اللہ ورلدو زامن ورکی چیو اطلق او بل مطلق دے خو بیام سا نراوڑی مخی نظرونو منی خوچ کلا کاروشی نو بیا رستا اگا خپل وادا نپورا کئی فمرت بی نو دات لل رات لل کئی پدی سرا برما اسقلت نا هر کلا چی درنشی دا والله ربهما نو دا دعاگانی واری دا پل ربنام لئن آتیتا آتیتنا اللہ کتا مملاک رسالحا اغنی کولاد یا اغروغ رمد بچے دیرا لراک لئے ولدا کاملا فی الذکوری لأن الذكورة من الصلاح الله کروغ رمت بچه دیرا لراکو لنکونا لمن الشاکرین نو اخام خامم بشود شکر گزارو نام نو چکن ولا اللہ بچه ورکی بچه کلا حمل جول چی پینزش پا گمیشتو تورسی نو دا زنانا سکی دازی کلا پخیٹا پسی کانی مگی کلا پسی ٹوٹی تڑی کلا بچے پیداشی نو بیا ولا دا دولسو کپڑو قمیس گنڈی ویچی دے پاتی شی دا یو یو آلک دا کپڑی نا یو یو ٹوٹا راوڑی دا غین ولا قمیس جوڑ کی ویچی دا پاتی شی بیا پکی شریکان جوڑی اول دا لانا دو آگان واری وچی کلا آغا بچے پیدا شینو بیا پاغی کی شریکان جوڑائی جو روایت دے پترمیزی شریف کی وی آدم او حوا آبائی بچی با نا پاتی کے دو نا با پائی دو یا با پیدا شو پاغا با استمڑا کے دو دی خیرانو حوا آبائی تا شیطان را غی پشکل انسانی کی پر ولی خواه پایی بچی می نپاتی که گی شیطان ورته وویل زبا در تیو نسخه وخی مستا بچه با پاتی شی ویل صدا ویل نوم باور لعبدالحارس کی دی حارس تا شیطان نوم دی نو بیا بستا بچه نمڑ کی گی اوا ابی ادم علیه سلام تا دا قصه بیان نکلا چی دا شانتی ما تا یو کس را غره و دا خبر را تا وکلا نو اینو میں ولی عبدالحارس کی ہو دو نو اللہ دا آیات راولی گو چی دعو اللہ ربہو ما دا اللہ نا دعا گانی واری خروس چی کلا مازوی در کنو جعلا لہو شورکا بے بگی تاسو شرکان جوڑا ہوئی بیا تاسو رستا شرک ہوئی او سا خلق دا ہوئی چی دا آدم علیہ السلام او دا حوا ابی بچی نو نو بچے پا خیٹا شو حملے وشو خیٹا درانشو شیطان راگے ویل خیٹا کی صدی ولی اوی درنوالے دے نور خبر نیما پی دیکی بچے دے چی دارا اوزین استا خیٹا بچلی گی وی رولا شیطان ویل مالا چل رازی ویل سا چل لے ویل دم رال رازی ویل سا دم دے ویل دم دا دے چی عبدالحارس ور لکی دا نستا خیٹا بدش لی دون بچی فلما اسفلت دا واللہ ربهما دعا گانی رکھتی خوچی کل بیا پیدا شو نو آقا اول دا آقت کڑے و آخر کڑے چی اللہ مالا نیک اولاد راکا زبو والا عبداللہ عبدالرحمن کی لما خوچی کل فلما تاہما صالحا جعلا لہو شورکا نو بے بگی شرکان جوڑ کرو عبدالحارس نمی اولا کی خودو عبدالعزا او بیادا شانتی شرکو نمونا نو آقا شرک شون ویدا آیاتون راغلل خوزان پویکا اصل خبر دا سیدا کیا او شرک نو کرے قصه طول دروغ دا دلتا قرآن ظاہر هم دا دی خلاف دے علماء کرام جوابو نکری دی اول جواب قرآن دلتا دا دو تنو ندی ویلی دلتا طولی جنی ذکر شوی دیو گورا لئینا تیتانا اللہ کتا مون تراکلون جمع ذکر شوی دا لنکوننا جمع دا من الشاکرین جمع دا روستا بلی بلیت که یشری کون جمع دا ما لا یخلق جمع دا شیئا و هم یخلقون دا طولی جمعی را غلی دی دا دو تنو ذکر ندی شوی دیم جواب اول ذکر دا آدم علیہ السلام او دا ہوا بئی دی دوانو دا یو اللہ نغفتل خوبیا رستا چکل اولاد را غیداغو دا بچیانو بچیان دا بچیانو بچیان نو رستا ہی بے شرک شروع کرے دے آدم او ہوا بئی ورے شرک ندے کرے دین جواب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما اشرک آدم الا اولها شکر و آخرها مثل ضربه لمن بعده اول شکر دے رست حساب یا مثال دے درستنو دا پارا رست خلقو بے شرک کرے دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول ذکر کرے دے پا فتح القدیر کی دا شوکانی دویم جلد 276 صفا کی او نورو عالمانو هم نقل کری دی دا کم روایت چی ترمیزی کی نقل شوی دی چی نومی والا عبدالحارس کی ہو دو اللہ تی نقفشو نوز دا دغی سر بسکو موتا تا دای حدیث سر بسکو ابن کثیر حافظ ابو الفدا دا روایت نقل کرے دے اگا وی قابل دا حجت دا روایت ورے ندے چرتا پا دا روایت پسی لانن چی دا ضعیف دے کمزور دے سند ورن صحیح نشت دے ابن حزم وی هو الذی نسبوه الى آدم من انه سموه مبنه عبدالحارس بیا وی دا خرافت مکذوبت موضوعت من تعریف من لا دین له ولا حیاء ولم یسح سندها قطو وَإِنَّمَا نَزَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى ظَاهِرِهَا ابن حزم دا پنځه ضربې ورکړې دي وایي خرافتون دي موضوعي دي مکذوبتون دي دروغجن دي من تعریف من لا دین له ولا حیا ولم یسح سند یوم سینه دي دا پنځه دفعې هغه ذکر کړې دي علماء کرام د دې ډېر جوابونه کړي دي علي یو څو جوابونه هغه به انشاءالله سبا راځي برایت سره وایي نو دا حدیث ګوره صحیح نه دی بیا یسالونک تپوس کای استانا نساتی فبارد قیامت کی ایان مرسا چکل مے ودری دلدی قل ورتو یا انما علم عند ربی بشکای لم ددی سما درب سقدے لا یجلیھا نظاہر دغلا علی وقتھا فقل وکلہ مگر یو اللہ سغلت بالسماوات والارض انا خبر لا فاسمان ولا فزمك ولا باندي لا تاتيكم الا بغتة نبرجي فتاسو باندي مگر ناغانا يسألونك لتفوس كيستانا كأنك حفي على غيجت خبرداري لدينا كأنك عالم على قل ورتوى إنما علم عند الله بشك علم دديد يولى سرده ولكن أكثر الناس لا يعلم لكن أكثر خلقنا نفويه قل ورتوى لا أملك لنفسي زمالك نما دقل زان دفار نفا ولا ضرر ندى نبي أو ندى نقصان إلا ما شاء الله مگر أغتق ومجد اللهم ولو كنت أعلم الغيب أو كشر دفوذي بغيب باندي لستكثرت من الخير نما بزان لدير خير جمع كرمي أغا خير دا دنيا وما مسل يسو ما دب تقليب نميرا رسيد لي إلا أنا نمزو إلا نذير مغر يرون كي وبشير أو خوش خبري وبشير او زیر ورکون کے لے قومی یومنون دا قوم دفارا چی من روڑی والذی اللہ آغازات دے